4 minuten over 12 en hartelijk welkom bij Radio Veronica. Tot vanavond 12 uur via de zender Hilversum 3. Met strakjes tussen 1 en 3 de tipparade. Tussen 3 en 6 de top 40 met Lex Harding. Vanavond tussen 7 en 10 Bart in de Zwart. En tot besluit vanavond tussen 10 en 12 het Countdown Café. Rechtstreeks vanuit Anna's Hoeve. En dan nu tot 1 uur het eerste programma op deze vrijdagmiddag. Mono, de allereerste in 1984. Dus namens Ad en mij nog de beste wensen natuurlijk. Het is alweer de 40ste aflevering tussen de middag, de 64ste uitzending op Hilversum 3. En in totaal betekent dat dat we bezig zijn Ad, aan 1, 2, 3, 4. Aflevering 115. Ik heb nog een begincassette in de aanbieding. Wat voor jou? Ja, dat doet het af en toe niet. Hoeveel kost zo'n machine wel niet waar het op moet draaien? Ongelooflijk. We beginnen met de Beach Boys. Where is my man? Nou, dat was dan Eartha Kitt voor de derde week in de top 40, 20 vorige week. Nu met een stip gestegen naar de 14e plaats. Jij hebt je sporen op je gitaar al heel lang verdiend. En wat voor bands heb je vroeger allemaal gezeten? Nou, White Honey is de belangrijkste en de Wild Romance van Brood. Je hebt nu een geheel zeg maar eigen band. Niet met een coryfee naast je, maar die ben je het zelf. Nou, laat er geen misverstand over begaan. Het is niet mijn bestaan. Het is niet mijn band. Ik ben daarbij gekomen. Ik ben ervoor gevraagd. Ja, maar ik vind jou daar wel een ster in. Ja, vind je dat? Ja, tuurlijk. Mag ik dat zeggen of niet? Goed. Jij hebt een gitaar waarin je wat hebt verbouwd. Kun je precies vertellen wat je er voor gitaarfreaks allemaal hebt vertimmerd? Nou, volgens mij is het inmiddels niks nieuws meer. Er zit een Rockinger tremolo systeem op. En nou, ik heb zelf een slagplaatje gemaakt. Een humbucker daarachter. Hoe heet zo'n ding ook alweer? Dat is het tremolo blok, hè? Ja, dat kun je dus van achteren stemmen en dan kun je aan de... Ja, je hebt dus daar een apparaat zitten wat ervoor zorgt dat de snaren niet zo gaan ontstemmen, zeg maar. Niet te geloven. Nou, oké, verder niet praten. Jij speelt een minuut lang en de bel gaat, en dan speel je en als die weer gaat, dan heb jij je minuut volgemaakt. Erwin Java! Oké, je hebt saved by the bell. Niet direct, maar je moet bij die bel eigenlijk stoppen. Maar dat maakt niet uit. Bewaar je applaus voor straks, want na afloop gaan we, als Jack gespeeld heeft, gaan we pas bepalen. Dat doen jullie dan, wie volgens jullie de beste is. Oké, Jack, wat heb jij voor gitaar? Gibson SG. Gibson SG en Evan speelde op een Fender, als ik het zo goed. Strato Blaster, of heet zo'n ding, Caster. Jij hebt ook een tremolo, wat doe jij er ook wat mee? Oh, op het einde van het nummer wel, maar mijn gitaar ontstemt er mij, dus niet te veel. Dan kun je er ook zo'n brugje op zetten wat hij heeft natuurlijk, dat is leuk. Ja, dat kan wel, maar dat is niet origineel. Ik hou niet origineel. Je houdt liever bij het origineel. SG blijft origineel. Hier is Jack! We'll be right back. Je hoorde Jack Nobler van Horizon en Erwin Java van Second Skin. Ik wil eerst applaus horen voor Erwin Java. Nu! En nou het applaus voor Jack Nobler. Ja, is wel voor je, maar... Hij heeft dus gewonnen. Jack, wat hebben we hier? Bescheiden jongen, hij is gelijk al weg. Dat is nou het lullige van de wedstrijd, Erwin. Misschien ligt het aan de stijl of dat je het eigenlijk ook niet zo leuk vindt om maar een minuut samen te pielen. Hè? It's all in the game, weet je wel. It's all in the game, maar volgende keer win je weer ergens anders mee. Jack, je hebt gewonnen, ga oordoppen. Heb je die nodig? Nee, nooit. Zet ze maar op het dressoir thuis. Waar zijn die dingen? Bij de juwelier nog. Oh, ze komen eraan. Oké. Okay. Die gaan we oordoppen, komen er straks aan. Jongens, hartstikke bedankt. Yo. En ik wil nogmaals een overheidsvereniging applaus voor allebei deze heren. Oké? Okay? In een serie van 4 uitzendingen bombardeert Countdown Café de maand januari tot betonmaand. 4 weken lang Hellraiser Heavy Metal Hard Rock. Elke vrijdagavond van 10 tot 12. Met overzichten, informatie, geschiedenis, interviews, commentaren en stevige headbangers platenkost. Met als klap op de vuurpijl een hevig half uur durend live concert van een betere betonband. Deze week is dat Bodine. Countdown Café Goes Heavy. Vanavond om 10 uur barsten we los. Je hoeft niet eens te luisteren. Je hoort het vanzelf wel. Dat is ook het geval bij de volgende plaat. Diamond Head, Night of the Swords. Rock! A tear does fill this man. Night of the Sword van Diamond Head. Bij ons aan tafel de hoofdredacteur van het maandblad Aardschok. Een hard rockblad. Metal Mike. Metal Mike, hoe zeg je dat? Mike moet ik je dus noemen, hè Mike? Spandau Ballet met Gold op 12 inch. Jongens, tot 12 uur. Live in Countdown Café. Vandenberg. I was out on the beach, down in Greece, I was Volgende nummer is ook van onze eerste LP en dat heet Your Love Is In Vain. We'll be right back.

Oh, that's my ass. Hey, heavy! Ik ben bang dat we het niet meer mogen meemaken. Dit was Countdown Café rechtstreeks vanuit Anna's Hoeve in Hilversum. Een programma van Alfred Lagarde, Annette van Tricht, Martin Anders. Gastcolumnist Hans van de Heuvel en Pieter van de Ploeg. NOS Techniek, Dick Luchtenburg, Menno Mendera, Fanny Vermeer en Dick van Dolrom. Veronica's radio rockkroeg Countdown Café in de hardrock versie is er de hele maand januari. En de eerstvolgende uitzending vindt plaats volgende week vrijdag om 10 uur. Tot dan.